πάμα. Φύσασαν το τέρτινα. Συν καπίνιν καταμουρικά. Την πιαν αχίρι γιατί ήσαν λανρί καλαρά. Την πιαν αχίρι και Peace out.